أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. الله جل جلاله بدی آیات کې دا مسئلہ بیانای چې دا کافران کمی معجزې د پیغمبر نه واړي. معجزه ویل کیږي دا سه فعل دا چې وی دا الله د طرف اخر کې عادت فعل او پلاس دی او پیغمبر مدعی د پیغمبر باندې هغه صادر شي او دا فعل او دا کار بل څوک نشي کوله د دې د مقابله نه عاجز وي نظر فعل تا ویلکی گی معجزہ او دا تن تا ویلکی گی پیغمبر و نبی. خدا پر دو قسمی یو معجزات داسی چی اغا پیغمبر پر خپل باندې پیش کی قوم مطالبہ نہیں کری او پیغمبر پیش کی دا پیغمبر پر صداقت باندې دلیل وی. او دویم قسم معجزه داسی وی چې داغه مطالبه قوم کی لگا صالح علیه السلام تخپل قوم وی د دې غټه نو خرواس نبی د دوالو معجزو متعلق د الله جل جلاله قانون مختلف دی. کومه معجزه چې پیغمبر په خپل باندې د الله د طرفه پیش کی نو که اغا کوم ټکراو کې او د پیغمبر صداقت نو کې نو کوم الله نه هلاګي پوه شي. او چې کوم معجزه باندې کوم مطالبه وکړي جدا کاروګا او پیغمبر لګي دا الله نو وړي چې زما په لاس باندې دا کار صادر کا او اغه مطلوبه معجزه کوم ته ملو شي او بیا هم کوم د پیغمبر نه مني دا داوت ټکراو کې نو دا سه کوم ته الله انتظار بیان کوي چې په خپل دلیل وغواړي په صداقت باندې تا مونږ منو پیغمبر دا دلیل پیش کا او هغه دلیل پیغمبر پیش کې او بیا پیغمبر اونې منی نو دا چې کوم ته الله انتظار نه کوي. لکه داغه پر مثال د صالح علیه السلام قوم د اوه وخت او الله خبر کړ ټول کلک به سیراب کړو د ګټه نو وته بلار بم و ډایرک لنګم شو ناشنا طریقې سره پېبم کول ناشنا خوراک بهم کوم ټول معجزه معجزه هغه یو نه منل او حقیقتل پر بس الله حلا نو اوس راځي دی کې الله جل جلاله حکمت بیانې دو محمد علی السلام قوم هم سم معجزه اوخته وي. لکه ابرانی او حاکم د عبد الله ابن عباس ابن روایت کړي ابن مردویم روایت کړي د عبد الله ابن زبیر سیم چې علی مکه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مطالبه وکړه چې دا صفه ډیره چې تاسو بلیلی صفه ډیره چې څوک ورغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دي نو سونه جوړه چې دا سونه شي. اول مکه کتا سړي مکه بالکل راوند غرونو کې را باندې را خبر هم ځان درل کړه زیات نه زیات مطلب د دې جنا د لوګي میاګانو کورونو پورې بس دور په فاصله کې راغونډه ده بس غیر چا پیر نو ټول غوې جبل به کو بیس ته دا پلان کې غر ده پلان کې غر ده نور غیر چا پیر په غرونو یې خاطه کړل ندی وته ویدا لون تکي چې ته پیغمبر نو الله ته وایي چې دا داسې کولو کې د غونو لک سیټ تږي نو ځدا الله کولې شو دا ګران نه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله جل جلاله مزری لیکلی دی چې الله وته هم پرمایل کچره دا زو کوم ادا کار او دی ایمان نرالی ندی زهلا کوم بیا زګه چې کوم دی مطالبه کوي دا صفازه د سترو کوم او د غرونه سایټ ته کما کدی بیا ایمان نرالی نویا بدی هلا کوم آو که پیغمبر ته دا غوړی چې دی ته دا معجزه ملو نشي ندی باندې ډایرک هلاکت ناراضی ډایرک بیا نه هلاکی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دا خوا او لام دلته کې دا خبره بیان کړه چې ګوره دا مونږ چې د معجزات درالې ګلو نه مطلوبه معجزات دا مونږ صرف دا خبره منه کوي الله وی چې مخ کې کومو معجزه وه ته وایي ترالې نه غي تباش نو دا خبره مونږ منه کوي چې دوی تم کوم معجزه راولې ګو دینو منی دوی باندې تباش صرف دا یو خبره ده ورنه معجزه د الله د قدرت نه لري نه ده او پیغمبر په الله باندې ګران دي معجزه ورکول شي خو چې مونږ منکاینو الله وی صرف دا خبره مونږ منکای چې پیغمبر مونږه مطلوبه معجزه سره نه علی ګزکه چې دا قوم به انکار وکي نو څنګه چې اولنو خلکو انکار کړه والله تبا کړه نو دی به الله جل جلاله تبا ورباد کی خبره ده انتال نو ګور الله فرمایي و ما منعنا مونږ نه منکړي رسنا انور سله بلایات دا چې پیغمبران د هغه معجزه مطلوبو سره رولېږي چې کوم قوم مطالبه کوي چې دا وکړي ډېر مطالبه ورسره روان دي الله وی د دې نمو نه یو منا کړي صرف دی وځي اس یو وځي نه یو منا کړي عاجز نه یو د پیغمبر خبره به مونږ باندې ګران نه ده هیڅ وځ نشته که صرف وجدن الا ان کذب به الاولون مگر دا وجد چې تکذیب کړو د دې معجزاتونه الاولون اولنکم معجزه وخته معجزه را ل هغه نه منله انکار وکړو پیغمبر دعوت بیام ټکراو کو سره د مطالبه نه الله جل جلاله وی حالات نو کدی مو کې ندی بم هلاک شي الله مس کې داغي او مثال ورکي لکه الله فرمایو اتینا ثمود النقتم وسرتا مونږ ورکل سموریانو ته غوخه به تورې معجزه اره اعتبار سره تو استمه معجزه خلقت معجزه تا نه کانی نه بچی نه پیدا کی خیر کل العادت پیدا شي بیا اګه دم دا غیب لار به ولنګیدل دا یو اعجازو د دې چا مثال نشي پیش کولی بیا دا غیب په ځان له معجزه بیا دا غیب خوراک پورو وبسکل هغه ځان له معجزه وا نهر اعتبار سره دا اوه اغه صالح علی السلام معجزه وا دی وخت دی وادی صالح علی السلام ته وی هغه نه پلوکړه الله نه وغوښتا الله را وبسره خو دې انکار وکړه الله فرمایي واتینا ثمود النقته مبصرتن مونګه ورته سمودیانو ته اوخه به تورې معجزه موزرتن واضح دلیلو په ولمو به الله وی دی ظلم کو په دی باندې نو ظلم یو کو په دی وو باندې اوخه هغه په ول کټلې او دا غرنګي هلاک کړه او یا مطلب دا په ولمو به دی ظلم کو په سبب د دې په خپل ځانونو باندې څنګه ظلم یو کو مطالبه یو کړه مطلوبه معجزه مې لو شو او بیا ونه منله نو دا پزان باندې ظلم شو چې یو مطالبه او کې یو شی وړي به داګه استعمالونه کی الله دې شرط برابر کی تخپل شرط برابر نه کی دی ایمان نه رستو شي نو الله وی دې ظلم کو په سبب دې په خپل ځان و ما نرسلو الله وی مونږ نه را لګو پیغمبران د معجزات سره مگر داګه مقصد سی صرف الا تخویبا مگر دې رول وی څه مطلب چې دا پیغمبر دې معجزې سره رولي ګنو خلک به دا پیغمبر ومني او چې دا پیغمبر اومنینو دا پیغمبر به خلق دا الله او دا آخرت نو ویری نو الله وی دا پیغمبر را لګل په معجزه سره د دې اس مقصد نه الا تخویبا مگر يرول چې دا معجزه سره دا پیغمبر راشي نو دا معجزه په زور باندې به خلق پیغمبر اومنی او چې پیغمبر اومنی نو پیغمبر به دا خلق دا آخرت نو ویری دا آخرت دا عذابون نو ویری او دا آخرت تخویفات هغه ورته بیان کی وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ الله وی وَإِذْ قُلْنَا وَيَاد کاغه وخت پیغمبر چې مونږه تا ته وحی وکړه ان ربک احاط بالناس چې ستار رب احاطه کړی دا ګیراو کړی د خلکو باندې په اعتبار د علم او د قدرت یو انسان د الله د قدرت نه بار نه دی یو انسان د الله د علم نه بار نه او چې ته وته کوم بیان نه داغه موږ ته پته زموږ علمی دور احاطه ده پر خلکو باندې نو دا اهل مکه جیم دی دا د الله د قدرت نه بار نه دی الله په دې باندې قادر دی که عذاب ورکول غواړي او که هلاکول غواړي او بل مثلا الله بیانې و ما جعل الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران الله جل جلاله وای چې مونږ نه دې ګرځولې ستا هغه خوب اريناك چې مونږ تا ته خودلې او لګ مخ کې شه او مونږ نه دې ګرځولې هغه ونه د زکوم چې لعنت پکړې شوې ده دا غلانت پکړی شوی دی په قران کې دا غي ذکر دی دا دواړه خبرې مونږ نه دی ګرځولې الا فتنه للناس مگر دا ازمایش ته په خلکو باندې دا په خلکو یو ازمایش و د خوب نه سم مراد دی د نبی علیہ السلام د خوب نه چې مونږ نه دی ګرځولې خوب مگر دا خوب په خلکو یو ازمایش و نو بعضی مفسرین وایي نبی علیہ السلام چې کله د بدر موقع شو پیغمبر علیہ السلام پر ملحظه مصر او فلان بدر جنگ لاندې شو 5 کیلومتر کې او بل نه پراتی کا پیرانل تدی مسلمانان دلته دی او پیغمبر علیہ السلام پر ملحظه پلان کی دورا پر زیرو زیر دی ځکه پلان کې کافر مړي بیا براغه وې دی ځکه په پلان کې مردار پروت دی انو پدې باندې دا خبره مشرکانو ته ورسېده هغه ټوکی شروع کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا الله خودلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا الله تعالی خودلی نو ایجاد نه مراد دی دی دا په خلکو آزمائش او چدی منی او کرے پوره استهزاء او ټوکی کی ادویم داده بازی وای د خوب نه مراد دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب د ادب فتح مکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب لید چې موږ مکه ته داخلي ګو نبی علیہ السلام خپل صحابه ته خبر ورک چې مکه فتح کیږي موږ ورزو پښ پغم کال باندې نبی علیہ السلام روان شو صلح حدیبی په مقام باندې کافرانو ګیراوه چې موږ ته صحابه یې منکړو صحابه حیران و چې هر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب هم لیدلې حالانکه موږ هو کافران مشرکان مکه ته نه پریدي وې رسول خبره جوړه شو تر دې پر عمر صاحب ابو بکر صاحب تر هغه نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې نبی علیہ السلام هم موږ داخلي دوه خبر راکړو دا موږ کافرانو موږ نه کړو موږ مکه ته داخل نشو نو ابو بکر صاحب ډیر خوار وته وي نبی علیہ السلام ته تویلی چې په دې کال کې نبی علیہ السلام خوب لیدلو خبره ته تر کړ چې موږ به خدای مکه ته بوزي خو ته تویلی چې په دې کال کې د خوب په نبی علیہ السلام نو ویلی چې په دې کال کې یا په بل کال کې الله به بوزي چې باغې باندې هغه آیتونه مرستو نازل شي ویل شي په گشته مسیح بارکه لقد صدق الله رسوله الرؤيا نو بازي وای د خوب نه مراد دا خوب دی د دې بارکه خلکو بیا خبرې شروع کړې دا په خلکو یو ازمایش شو چې د پیغمبر خوب رښتیا غني یو کنه خدا دواله واکي اصل کې مدني واکي دا خبره یاد وساته دا دواله واکي دا په مدینه کې راغلی دی او صورت مکی دی نو د مکی زندگی د نبی اسلام مخکې او صورت مخکې نازل شوی واقعي رست شوی دی د دې وجنا دا کول هغه کمزوري دا دواړه اقوال کمزوري په تفسیر باندې ځان صحیح پوهې پکاري پس غلط او صحیح باندې بعد ټیم کې سړی بیا بل ځای بل شان وږي یو کول بلم بعضو مفسرینو ذکر کړی دی هغه کمزوري دی غیر رساله وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب ولید او په خوب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدل چې د بنو امیہ کسان دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منبر باندې لکه رشادوګانو لبی کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتهائی خپه شو او په دې کې بعضی احادیث هم دي شیرستو بیا هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر سره بنو امیہ لبی شروع کړي نو نبی علیہ السلام چې را پاسې دو نو الله دا آیات و تنازل که چه منگ استادا خوب نده گرزوله مگر دا خوب چه ده ازمائش ده پخل کو بانده خدای یاد ساته دغا واقعی هم مدنی ده صورت مکی ده اس رازه ده صورت صحیح مطلب ده آیات صحیح مطلب چه ده زن بی پوئے گئے اصل کې دی بازو خلکو چې دا درې تفاسیر ذکر کړی دا دی وجنا چې دې کې لفظ د رؤیا راغلی دی او رؤیا عربی کې د خوب ته عام طور استعمال ول شي چې خوب ول دی شنو هغه د څه ویل کی رؤیا او چې په ویخه باندې خلک لیدل کینو هغه ته عرب رؤیت وې تا پکې وی را و یا او تا هغه ته رؤیت وې نو دې ټکی د وجنا هغه بعضی مدنی خوبونو باندې د مکی صورت د آیت پټ کړل دي دا آیات ساته عربی کې چې څنګه رؤیا خوب ته ویل کی نو رؤیا په معنا د رؤیتوم راځي او وی خبرنی لیدو تم ویل کی نو دلته کې په وی خبرنی لیدل مراد دي او کم لیدل مراد دي نو صحیح کول دا د چې نبی علیہ الصلات والسلام په معراج کې کم لیدل کړو هغه ته مراد دي هغه لیدل ته مراد دي ځکه چې نبی علیہ الصلات والسلام په خلکو باندې ازمایش اوم آغاو چې نبی علیہ السلام خلکو ته وی بیګا زب جسدی په خپل بدن سره په وی خ باندې د دې ځنه لړم بیت المقدس ته لړم اسمانو ته جنت ته جهنم ته سدرۃ المنتہا ته عرش مولا ته او واپس بیا را لملته موزو کو واپس را لملته نو خلکو دنا ټټو به جوړا وګوره یار خو چې په یوش پکې د دې ځنه ال ترلم او دل ترلم نو دک کلی دل چې دی الله تعالی فرمای و ما جعلنا الرؤیا التي صحیح تفسیر دک کړه ها وما جعلنا الرؤيا التي رؤيا رؤيت په یو معنا راځي ربکی یا رؤيا په معنا د رؤيت ته مونږ نه دي ګرځولي اغلی دلستا التي اغلی دل ارینا ک الله چې مونږ ته درکړیو ته تم خودلیو په لیل پشپره معراج کې الا فتنه مگر دا سبب د ازمایښ او په خلکو باندې وشجره الملعونه د په قران او مونږ ګرځولې دا شجره ملعونه په قران کې دا مزمایش ته په خلکو باندې یو خبره خدای د شجری ملعونی نه سم مراد شجره ونی ته وی او دلته د ونی نه مراد د زقوم ونه ده اذن ملعونه و تعالی وې نو مفسرین وای ملعونه نه یعنی د دې اخړون کې لعنت دي په ونه باندې لعنت څه مطلب شجره الملعونه هغه ونه چې د هغه خړون کې لعنت یان دي چې څوک دي کافران دي تعالی د رحمت دل دي ایا ملعونه و د پدې اعتبار سره وي عرب هر هغه شی چې الله د رحمت نه لري نو هغه ته ملعون وای او یا ونه ته ملعونه پدې اعتبار سره وي عرب هر هغه شی د چا بیکار شی نو هغه وي دا شی چې د شی ان ملعون دا شی ملعون دی نو چې دا بیکار ونه ده د کافرانو خوراک دی بیا د پدې باندې دا هو ملعونه وته الله ولي بیا دا څنګه په خلکو باندې ازمایشو دا په خلکو داسې ازمایشو چې کافرانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جهنم کې بده زکومونه کافران به خوې وي عجیب سره د نبی علیہ السلام یاد و یو طرف ته وي چې کانی بس وځي او بل طرف ته وي چې ونه پکې ولاړې دي رزنګ اور د چې کانی سوځي او ونه پکې راخدلې دي الله وی الله په ارسه قادر دی الله وی دا یو ازمایش ته الله کانی پس وځي او ونه بکی بچ کی دا خدا الله طاقت ته مونږه من خو پدې یو ازمایش دی بټ ټوبې کولې الله پر مایل مونږ نه دی ګرځولې هغه ونه چې هغه لا نتیجه په قران کې تذکره ده الا فتنه للناس نو ګردا په خلکو ازمایش ته چې دی ټوکیو ټټوبې کوي او کوم نه مونږه منو او شتره سي بوټي چې پور کیږي تفسیر مظهری او دا رنگ نورو تفاسیرو اغه یوونه ذکر کړي سمندل سمندل بوتي چه دا پور کیږي دالان کې ورته سنوي بعضي داسې کیرډیم دي چې هغه پور کیږي کی دلته ذکر کړي دي چې پور کی پایيږي پور کی اور وته سنوي حالا زين دبراله نو دا کې دی شي دا کاپیرانو یو وشکالو الله وي دا پاغه یو ازمایشو چې دی دا الله جل جلاله دا قدرت او طاقت دا منیو کده دینه انکار کوي په دوه پرو ټټو به کوي نو الله فرمای و ما جعلنا الرؤيا التي مغنذي ګرځولې لیدلستا هغه التي ارینا که چې موږ ته تخودلې او د مشجره ملعونه چې قران کې ذکر ده الا فتنه للناس مگر دا ډول خبرې چي دي الله وې دا پر خلکو یو ازمایښت ته یو امتحان نه چې منیو کې انکار کوي و نخوفهم الله وې موږ د خلک یې رو په دې ډول سره یې رو و ما يزيدهم الا طغيانا كبيرا و الله وې دې څخه دې ته پزید دی چی وی منی دا اللہ قدرت او طاقت او منی نو اللہ پرمائی پا ما یزید هم نسی واقعی دیل رزمون دا یرول الا تغیانا کبیرا مگر سرکشی لویا نور نور سرکشی سی واقعی نور نور ټوکی کوي ټټو به کوي یو طرف ته کانی سوځي بل طرف ته کېونه ولاړه نور نور سرکشي او د الله قدرت پورې ټوکی او د الله د احکاماتو نه انکار کوي الله پرمحي زمونږ د ایره نه سیوا کوي دی لره الا طغیانن کبیره مگر سرکشي لویا وما منانا الله يمنيو منكري ان نرسل بالآيات دا چوليك معجزات لرا الا ان كذب بها الاول والمغر دا چين كار كلو نسبت درو اكلو بعد معجزات تا الاولون اغولن خلقو اغيو من كاركو حلق دا سبديو مشي وآتينا ثمود الناقة الله ایمون ورکڑی و سمودیانو تا انا قطا اوخا مبصرتان چی واضح دلیلو فظلمو بی آدی ظلم کدی بانده نو بس حلاک لیشو وما نرسلو بال آیات اللہ ایمون نلیگو پیانبران پا موجزاتو مطلو موجزاتو سرا الا تخویفا مگر دپار دیرولو وَإِذْ قُلْنَا وَيَادَكَ وَاسْجُدْ مُنْغَ پيامبر لک تا تا ان ربک یکنن پالل کس تا چه ها په بلا سه تکړه د خلقو علمن قدرتن ذاتن و ما جعل الرؤيا التي الله یمن ذکر ذول لدلستا اغا التي علدل ارینا کا چم خود لوتا تا اغلدل درکړی د مون تا تا إلا فتنة للناس مگر ازمائش په خلکو باندې والشجرة الملعونة وغونا الملعونة چې لعنت کړي شوی د خلون کو د دې باندې یا الملعونة چې د خیر نه لري دا د خیر اسو صفت قرآن کې الله ذکر کړي نه دي بل ځکه الله ویل طعام الاسیم دا د ګناګرانو خوراک دی والشجرة الملعونة وغونا چې لعنت پکړې شوی دی فل قران په قران کې وانو خوفهم ذکر د قران کې لعنت داږي وانو خوفهم الله ومن يرو دی لرا فما يزيدهم پس نسی وا کوي الله زمون يرول دی لرا الا طغيان الكبير مگر سرکشلویا يا ولولين يا خل اخرين يا قوت المدينه رحم المساكين کریم خدای الله کما کا چل ذکر شتا پیغمبران حق منو یا الله معجزات حق منو کریم خدای الله معجزات حق دی پیغمبران حق دی زمغه کی ته پدی باندې مضبوطه کی یا الله ست پدی ست پم باندې طاقت ته قدرت ته ټول مخلوقات ومن ست طاقت او قدرت منو کریم خدای الله شجری ملعونین منغو ساته جهنم منغو ساته کریم خدای الله ست پیغمبر کو خوب لیدې کختاره لیدې په دعا باندې زمغه کی ته حق دی الله ته زمغه راضی شي صلی الله تعالی